bum bum bum bum. Mi bum bum bum bum. Mi bum bum bum bum. Mi bum bum bum bum. Mi bum bum bum bum. Ya no eres mi bum bum bum bum. Teléfono no es ring ring y mi corazón no da ton ton y mis pasos no tienen son.